podjąć no, dyskusję, bo ja mam oczywiście... Tylko mamy już niewiele czasu. No, tylko, że mamy no mało czasu, więc tak. Jeśli chodzi, bo to trzeba powiedzieć naprawdę, jeśli chodzi o sprawy społeczne, to oczywiście bliskich jest mi wiele wątków, ocen, o których mówi papież, jeśli chodzi o sprawy takie, bym to powiedział, no, natury ideologicznej, no to... To oczywiście nie, prawda? I tutaj jest ten obszar, gdzie zaczynamy się po prostu różnić. Natomiast nie rozumiem, dlaczego jest różnica, jeśli chodzi o stosunek do migracji i uchodźców. Uważam, że to jest haniebne, że Europa nie potrafi sobie poradzić z tym problemem i że ci ludzie giną w morzu, szukając lepszego życia, kończą je w tak straszny sposób. Nie no, Ojciec Święty zwrócił uwagę na to, że to się dzieje, ale pamiętajmy o całej złożoności tego zjawiska. No, problem polega na tym, żeby kraje południa się rozwijały po prostu. I my powinniśmy tam eksportować nie jakieś urojone prawa reprodukcyjne, ale tak naprawdę inwestycje. Powinniśmy rozmawiać o uczciwych regułach handlu. Powinniśmy wspierać rządy, które gwarantują pokój społeczny, a nie wspierać wojny domowe i tak dalej, i tak dalej. Ojciec Święty bardzo wyraźnie dzisiaj to powiedział. Źródłem dramatu na Morzu Śródziemnym jest wojna. Ta wojna, która się toczy w Afryce Północnej. To jest nasza odpowiedzialność, żeby tam wojen nie było. I tu stawiamy kropkę. Niestety musimy kończyć. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję bardzo. Marek Jurek, Prawo i Sprawiedliwość Lista oraz Prawica Rzeczpospolitej, Ugrupowanie Macierzyste i Janusz Zemke, SLD. Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Euranet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Motocyklista pędził ulicami Trójmiasta z prędkością ponad 200 km na godzinę. Przejeżdżał na czerwonym świetle, ale według śledczych to nie było przestępstwo. Prokuratura sprawdza finanse twojego ruchu. Były członek partii twierdzi, że pieniądze z subwencji budżetowej są wydawane niezgodnie z prawem. Coraz większe zagrożenie atakami terrorystycznymi w Norwegii. Zamachów obawia się też Wielka Brytania. Tam policja organizuje specjalne akcje dla mieszkańców. Straż Miejska i Policja nie mają problemów z karaniem kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość o kilkanaście kilometrów na godzinę, nawet jeśli radar nie pokazuje twarzy kierowcy. Ale z ukaraniem motocyklisty, który ulicami Trójmiasta pędził z prędkością 250 km na godzinę na czerwonym świetle, problem jest i to duży. Prokuratura uznała, że nie spowodował on zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym. W październiku do internetu trafił film, na którym widać, jak motocyklista pędził głównymi ulicami Trójmiasta nawet 250 km na godzinę. Przejeżdżał skrzyżowania na czerwonym świetle i chwilami jechał na jednym kole. Choć policja wie, do kogo należy maszyna, nie udało się ustalić, kto tego dnia nią kierował. Prokuratura zleciła biegłym analizę nagrania. Dopatrzyli się oni aż trzykrotnego ryzyka zderzenia motocykla z innym pojazdem. Zachowanie kierującego nie miało jednak znamion przestępstwa, powiedziała mi szefowa prokuratury Gdańsk-Śródmieście Renata Klonowska. Właściciel motocykla został przesłuchany w charakterze świadka i odmówił składania wyjaśnień. Teraz sprawa z powrotem trafi do policji. Jeśli uda się jej ustalić, kto podczas nagrania filmu jechał jednośladem, sprawa trafi do sądu. A tematem zajął się Grzegorz Armatowski. A warszawska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie finansów twojego ruchu. Chodzi o wyrządzenie wielkiej szkody majątkowej szacowanej na prawie 2 miliony złotych. Śledcze badają, czy zarząd Krajowej Partii, czyli jej politycy, w tym Janusz Palikot, nie dopełnili obowiązków, zawierając z pewną firmą umowę o utworzeniu elektronicznego systemu wspomagającego zarządzanie ugrupowaniem, co właśnie miało narazić partię na duże straty finansowe. Badane też będą okoliczności przeznaczenia partyjnego majątku twojego ruchu, w tym subwencji z budżetu państwa, na cele inne niż charytatywne lub statutowe. Rzecznik prokuratury okręgowej Przemysław Nowak. Zawiadamiający wskazał, iż środki wydatkowane na tworzenie tego systemu zostały wydatkowane, mówiąc tak najbardziej ogólnie i zasadnie. A więc kwota, która została przeznaczona, była kwotą zdecydowanie zawyżoną i w ten sposób została spowodowana szkoda w wielkich rozmiarach. Co na to rzecznik partii Andrzej Rozenek? Cieszy się, że prokuratura zajęła się sprawą. Ja nie umiem powiedzieć, czy ten system jest drogi, czy tani. System faktycznie istnieje, jest, działa. Sporo członków partii z niego korzysta. Proszę bardzo, niech prokuratura sprawdza. Jeżeli były jakieś nieprawidłowości, to mam nadzieję, że osoby za to odpowiedzialne zostaną ukarane. O możliwości naruszenia prawa przez Twój ruch prokuraturę powiadomił były członek partii Janusz Niedźwiecki. Twierdzi on, że majątek ugrupowania pochodzący głównie z subwencji budżetowej jest wydawany niezgodnie z prawem, a program e-partia miał przygotować członek rodziny jednej z ważnych osób w Twoim ruchu. Po nocy pełnej chaosu i przemocy w Ferguson na przedmieściach St. Louis zapanował spokój, ale to może być spokój przed kolejną burzą wywołaną przez wydarzenia z sierpnia, kiedy to policjant zastrzelił czarnoskórego nastolatka. Gubernator Missouri kieruje do miasta dodatkowe oddziały Gwardii Narodowej. Protesty odbywają się także w innych częściach Stanów Zjednoczonych. Relacja Marka Wałkuskiego. Kilkanaście spalonych budynków, zniszczone samochody, zdemolowane sklepy. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Ferguson na przedmieściach St. Louis. Rozruchy wywołała decyzja ławy przysięgłych, która zdecydowała nie stawiać zarzutów kryminalnych 28-letniemu policjantowi, który w sierpniu zastrzelił na ulicy nieuzbrojonego 18-latka. Setki czarnoskórych mieszkańców nie było w stanie opanować gniewu. W trwających wiele godzin starciach aresztowano 61 osób. Na ulicę miasta wjechały wozy opancerzone, użyto gazu łzawiącego. Przez całą noc w Ferguson było słychać strzały. Na szczęście nikt nie został zabity ani ranny. Władze Missouri obawiają się jednak, że dzisiejszej nocy dojdzie do powtórki. Gubernator Jay Nixon zdecydował o skierowaniu na miejsce dodatkowych oddziałów Gwardii Narodowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Norwegii grozi atak terrorystyczny ze strony muzułmańskich ekstremistów, alarmują służby specjalne. Tamtejsi policjanci mają od dziś obowiązek nosić przy sobie broń. Norweski kontrwywiad jest niemal pewny, że atak ekstremistów może nastąpić w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Spore obawy przed zamachami także w Wielkiej Brytanii, dlatego policja na wyspach prowadzi akcję uświadamiającą terrorystyczne zagrożenia. Grzegorz Drymer. Policjanci rozdają w całym kraju ulotki i rozmawiają z przechodniami. Na dworcach kolejowych w Londynie demonstrowali technikę przeszukiwania terenu, co przestraszyło wielu podróżnych. W Manchesterze turyści na wszelki wypadek omijają główne atrakcje miasta, gdzie roi się od policji. Służbom bezpieczeństwa, które już w sierpniu postawiono w stan podwyższonej gotowości antyterrorystycznej, chodzi o podniesienie publicznej świadomości zagrożeń. Zastępca komendanta londyńskiego Scotland Yardu powiedział BBC. Nasilamy nasze starania, aresztujemy więcej ludzi niż w przeszłości. Wykryliśmy w tym roku kilka spisków, podczas gdy w minionych latach może jeden rocznie. Od serii zamachów samobójczych na londyńskie metro 7 lipca 2005 roku w całym kraju udaremniono 40 spisków, w tym próbę wysadzenia gmachu giełdy. Jutro brytyjski rząd zgłosi w Izbie Gmin projekt nowej ustawy antyterrorystycznej, dającej służbom bezpieczeństwa większe niż dotąd uprawnienia. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Relacja z Londynu kończy te wiadomości. Kolejne informacje w Trójce o 18.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Wieczorem i w nocy na zachodzie i w centrum mglisto, a na wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Na drogach może być ślisko. Temperatura od minus 3 stopni na Podlasiu do 2 plus 2 w centrum i do 4 plus 4 nad morzem. Jutro na zachodzie i na południu w miarę pogodnie, a na Podlasiu i na Mazowszu jeszcze lokalnie pojawią się opady śniegu i marznąca mrzawka. Na drogach znowu może być ślisko. Temperatura od 0 w Augustowie przez 2 stopnie w Rzeszowie, 3 w Krakowie i w Kielcach, w Warszawie i w Toruniu, a także w Bydgoszczy jutro w ciągu dnia do plus 4, w Szczecinie i Wrocławiu plus 5, a najcieplej w Trójmieście do plus 7. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny!

Si on essayait une version big band avec des cuivres, trompettes, saxophones et tout ça, je pense ça pourrait... Wywróciło się, niech leży. Zas z płyty Paris, to jest nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze SMS-em dla Państwa, 71-335, a my cały czas zastanawiamy się, jaki ruch wykonać dziś w naszym pojedynku szachowym z porankiem. Tomek Gorazdowski proponuje, żeby królową ruszyć, no ale jeszcze poczekamy na Państwa propozycje, bo my wczoraj E2 na E4, oni dziś E7 na E5. I teraz pytanie, co my dziś? 22 i 7 trójek, a propos emocji? Chciałem zapytać, czy panowie grają o coś w te szachy, czy jest jakiś zakład, to by podniosło temperaturę i byłoby tak fajnie słuchać. Ja stawiam na popołudniową audycję, no i trzeba by się założyć o coś. Może redakcja wymyśli jakąś formę. Dziękuję panu za wiarę. Być może coś wymyślimy. Na razie gramy o nic, no bo aż takich emocji, aż takiej temperatury to my nie chcemy. Ja chciałem powiedzieć o takiej jednej rzeczy związanej z szachami, bo okazuje się, że ktoś mówi, że to taka gra spokojna, nudna, wcale nieprawda. Jak się okazuje, kiedyś byłem świadkiem takiego turnieju szachowego w Książu, no i proszę sobie wyobrazić, że jeden z panów tak się zdenerwował, że no niestety partia nie poszła po jego myśli, uniósł stolik do góry, wszystkie, co prawda nie rzucał pionkami, ale wszystkie spiony posypały się na ziemię, no ostentacyjnie obrócił się napięcie i wyszedł z sali. No także to z tym spokojem przy szachach, to bywa różnie. I dlatego na razie gramy o nic, na razie się jeszcze badamy, bo tak naprawdę to my nie wiemy, czy poranek potrafi przegrywać. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl w sprawie kolejnego posunięcia między innymi. Prawie 15 minut po 18. Reportaż w trójce. Polecam Państwu dzisiejszy reportaż. Obydwoje rodzice bohaterki zachorowali na chorobę Alzheimera. Ona, wrażliwa artystka, musiała stawić czoło ciężkiej chorobie i trudnej codzienności. Musiała dokonywać wyborów, które były ciężarem nie do zniesienia. Wtedy pisała. To trudne. Reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Ja się zastanawiałam, czy dam radę. Czy dam radę, jak mi wspomnienia znowu tak wrócą. Związane z rodzicami i z tymi strasznymi latami. Jak widzę, że ojciec podchodzi do choinki, zdejmuje bombkę i zaczyna ją jeść. Choroba postępowała, w Alzheimerze następuje to takimi schodami. Nigdy nie wiemy, co będzie następnego dnia. Lata, kiedy rodzice tak się zmieniali, to było bardzo ciężkie doświadczenie dla nas wszystkich. Ja ten wiersz napisałam, kiedy mama była w szpitalu. Poezja zawsze pomaga. Umiera wolno, nieustannie. Upływa jak kapiąca woda. Zmniejsza się, kurczy i zanika. Co dzień jej mniej i mniej zostaje. Patrzę na palców suche kraby, co frędzle chustki zaplatają. Tajemne węzły, święte kipu. Ściskają burtę mojej ręki. Jestem jej łodzią ratunkową. Mój oddech włosy jej rozwiewa. Cienką, srebrzystą nić pajęczą na bledziuteńkiej skórze głowy. Ale najpierw zachorował ojciec. Był czołowym piłkarzem Polonii Warszawskiej. Zdobywał Mistrzostwo Polski z Polonią. Był człowiekiem, który nigdy nie palił, nie pił. Bardzo wysportowany, kochał piłkę nożną i właściwie wykorzystywał każdą chwilę, żeby pokopać sobie, nawet jak tam gdzieś dzieci spotykał w parku, to zawsze je tam uczył i strzelali sobie gole. Jak byłam mała, to mówił myszką albo myszeczką. Ewuniu. Robił pyszny kogiel-mogiel, grzanki też. Naprawdę świetny człowiek. Dziadek bardzo lubił śpiewać. Grał też na pianinie, kiedy do nas przyjeżdżał. U mojego ojca zaczęło się to tak, że zaczął zapisywać wszystkie informacje na karteczkach. Mylił sałatę z kapustą, co się wydaje no, sprawą błahą i śmieszną. Mama się bardzo złościła. Dlaczego ty mówisz na kapustę sałata? Przecież to jest sałata. Zaczął robić to takie notateczki wszędzie. Wszędzie leżały karteczki w całym domu z zapiskami, żeby o czymś tam nie zapomniał. I ojciec tak jakby odsuwał się bardzo od tego codziennego życia. Chodził sobie, pogwizdywał, wchodził w jakiś taki swój świat. I zawsze to zwalaliśmy na to, że no tato sobie po prostu siedzi i myśli. A potem sąsiedzi zwracali mi uwagę, że widzieli tatę na przykład jak szedł pomiędzy dwoma tramwajami, między torami. Jak na przykład przychodził do mnie, a mieszkam na Marysinie i potem wracał do siebie na Grochowską, to jakby te tory chyba były dla niego wyznacznikiem drogi, prowadziły go i on po prostu między torami szedł. Postanowiłam zrobić tacie badania. Zapisałam tatę do przychodni alzheimerowskiej w szpitalu MSW. Zrobiono tomografię mózgu i mamie i tacie. Przyszłam po wyniki, weszłam z nimi do gabinetu. Pani profesor wyjęła dokumenty i popatrzyła dziwnie na mnie. Nie przypuszczałam, że jest aż tak źle i ona tak patrzy na mnie i mówi, że pani w 30-stopniowej skali pani ojciec ma 9 punktów. Zawiesiła tak głos i mówi, a pani mama 12. Czy pani jest jedyną córką? Ja mówię, no tak, nie ma pani rodzeństwa, nie mam. I ona mówi, proszę pani, nie wiem jak pani sobie poradzi. Bo ludzie sobie z jedną osobą chorą nie radzą, a pani ma obydwoje rodziców chorych. Także ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem, co pani w tej sytuacji poradzić. Nie wiem, jak pani sobie w ogóle da radę. Miało się okazać później, w następnych latach. Pewnego dnia mama zadzwoniła i mówi, że taty nie ma, wyszedł i nie wrócił. Minęło kilka godzin, go nie było, zaczęliśmy go szukać. Pojechałam na policję. Powiedzieli, że no to jest dorosła osoba, więc tak od razu jej nie zaczną szukać. Dali mi telefon do Itaki i tam zareagowali od razu. Powiedzieli, proszę pani, w przypadku osób starszych to pierwsze 24 godziny to jest najcenniejszy czas. Proszę natychmiast wydrukować plakaty, przysłać do nas zdjęcie taty. My pani odeślemy za chwilę plakat i pani sobie ten plakat wydrukuje w drukarce. Plakaty proszę rozkleić tam, gdzie ojciec mógł być. Oczywiście od razu na stronie Itaki pojawiło się zdjęcie taty z informacją, że zaginął. Szukaliśmy go dwa dni. Znalazł się po drugiej stronie Warszawy, gdzieś tam za Okęciem. Podobno usiłował wejść do kogoś do domu i szukał Halinki, czyli mojej mamy. No i policja go przywiozła, więc pierwszy raz się znalazł. Raz zaginął na dwa dni. Wyszedł, bo mama go wysłała po chleb. On już nie potrafił wrócić z powrotem do domu. W Helenowie pod Warszawą policja zadzwoniła, że znaleźli go leżącego, to było w styczniu, znaleźli go leżącego na chodniku z głową na jezdni w środku nocy. To było styczeń czy luty, ojciec wyszedł w cienkiej kurtce. Potem była kolejna ucieczka udaremniona, bo jakiś pan inteligentnie zareagował, zauważył, że starszego człowieka, który się błąka, próbuje wsiąść do pociągu. Więc on go zatrzymał, wyciągnął go z tego pociągu, wypytał jeszcze o wszystko. Ojciec jeszcze dosyć długo pamiętał, jak się nazywa. Pan zadzwonił do mnie i przywiózł tatę do domu taksówką. Za każdym razem było to samo, czyli drukowanie plakatów, noclegownie, dworce i taka. To chyba najdalsza ze wszystkich taty ucieczek, bo do Sokółki pod ruską granicę. Zadzwonił rano telefon i pan mówi do mnie, że to posterunek policji w Sokółce. Więc ja mówię, gdzie? W Sokółce. No my mamy pani i tatę u siebie. Okazuje się, że ojciec najprawdopodobniej wsiadł z jakąś pielgrzymką albo z wycieczką. No i w Sokółce, jak się ich mieli przekraczać tą granicę ruską, to się okazało, że mają pasażera na gapę. Wysadzili tatę, zadzwoniono do mnie z tej Sokółki. No i proszę przyjechać po ojca. Ja mówię, dobrze, to już wsiadam w samochód i jadę, no ale to tak szybko nie będzie, bo to jest jednak trochę kilometrów. Więc co pół godziny dzwonili, bo mieli tak taty dosyć, bo on co chwila wychodził. Osoby chore na Alzheimera. Są takie momenty, że oni zapadają jakby w taki letarg, ale są takie momenty, że się nakręcają i chcą wychodzić. I to zazwyczaj chcą wracać do miejsca swojego dzieciństwa. Czyli właściwie nigdzie, bo tych miejsc już nie ma. Być może stąd właśnie tato wybrał ten kierunek na Sokółkę, ponieważ ojciec spędził całe młode lata w Brześciu na Białorusi, no przed wojną wiadomo. Ta chęć tego wyjścia jest tak silna, że pamiętam, że kiedyś podczas świąt Wielkiej Nocy posadziliśmy tatę przy stole, posiedział chyba z godzinę, no ale potem widziałam, że już włącza mu się chęć tego wyjścia, więc zastawiliśmy go stołem, żeby nie wyszedł. Chęć była tak silna, że ojciec po prostu wszedł na ten stół między te sałatki i to wszystko, co tam stało na stole i po prostu na kolanach, na czworaka przechodził przez ten stół, żeby tylko wyjść. To jest nawet gorzej niż z małym dzieckiem, bo małe dziecko można przed czymś zabezpieczyć, natomiast dorosłe osoby nikogo się nie chcą słuchać. ta zmiana charakteru i osobowości jest tak silna. Matka, żeby wyjść ode mnie z domu, potrafiła walić, kopać w bramę, krzyczeć, wzywać policję. Nie można takiej osoby wypuścić, prawda, nawet jeżeli się szarpie. Ja kiedyś stoczyłam taką walkę z moją matką, podrapała mnie wielokrotnie. Nie tolerowała żadnej opiekunki, która miała tam z rodzicami mieszkać, więc mama ją pobiła i wyrzuciła. Było w niej tyle złości i agresji, że po prostu no to było trudne. Najtrudniejsze dla mnie w tej całej sytuacji było to, że musiałam stać się rodzicem moich rodziców. No to są nagrania, które zrobiliśmy w domu opieki u dziadków. To była dla nas bardzo ciężka decyzja, aby zostawić tam dziadków. To babcia tańczy. W tej chorobie są takie momenty, że człowiek właściwie by się uśmiał, bo to wszystko jest strasznie śmieszne, ale równocześnie jest potwornie smutne, no. Bo ona z sączkami potrafiła na przykład stanąć przy pielęgniarkach i pokazywać jakieś pozycje baletowe, bo moja mama kiedyś tańczyła, więc podnosiła nogi wysoko i pokazywała różne pozycje, więc oczywiście no, wszyscy się uśmiechali. Jak spotykaliśmy się z tatą, no to staraliśmy się mu przypominać, gdzie jest, jak się nazywa, jak my mamy na imiona. Któregoś dnia mówię: tatusiu, zobacz, przyjechał do ciebie Michał, twój wnuczek. No tak, tak, tato mówi, tak, cieszysz się, tak. A jak twój wnuczek ma na imię? Tato patrzy, widzę, że szuka tam w tej głowie odpowiedzi, ale nie może znaleźć, więc mu podpowiadamy. Ja mówię: tato, no na M, na M. Tato tak się skupił i mówi: martyrologia. Mówię: nie, tatusiu, nie martyrologia, no na M, no pomyśl jeszcze. Mówi: myśliwiec. Ja się tak skupił i mówi: mamut? Ja mówię: ale ma na imię Michał, tak? Tak. Tak te rozmowy wyglądały. I jeszcze kiedy były te rozmowy, bo potem już tych rozmów nawet nie było. Starszy syn miał 20, młodszy miał 11, 12. Straszna była bezsilność. Walczyliśmy codziennie o to, żeby tam jakoś jeszcze próbować mu przypominać nasze imiona, czy jakieś tam sytuację z jego życia, z naszego życia. No i najgorsza była bezsilność. Wszystkie codzienne czynności związane tam z myciem stawały się no koszmarem. To też taki dosyć, powiedzmy sobie, no trudny temat, bo chorzy zazwyczaj siusiają, mężczyźni to do doniczek albo do tego, co stoi, bo nie, jakiegoś takiego, w co da się nasiusiać, bo nie potrafią już dojść do łazienki. Siusiają gdzieś w rogu pokoju. No wiadomo, pampersy, no to zrywają te pampersy, nie chcą w tym chodzić. Zawsze byłem dumny i z dziadka, i z babci. Nawet w takich momentach? Nieważne, jak z nimi byłoby źle, czy jakkolwiek kontakt z nimi miałby wyglądać, nigdy się nich nie wstydziłem. No bo jest to w końcu choroba mózgu, tak, głowy. I niezależnie od tego, jak wiele tym umysłem człowiek przez całe życie się napracował, to ta choroba dopada, niestety każdego może dotknąć. Ta choroba jednak odziera też człowieka z jakiejś tam godności. Człowiek przestaje wiedzieć, jak się umyć, jak skorzystać z toalety. Wydaje mi się, że większość ludzi myśli, że to jest po prostu problem z pamięcią, że ludziom zdarza się zapominać, że zostawili klucze, mleko na gazie. No, świadomość wydaje mi się, że jest nieduża. Masz właśnie przemyślenia, prawda? Bo nie chodzi mi o te medyczne. Choroba Alzheimera jest chyba najgorszą wizją mojej własnej śmierci, jaką sobie mogę wyobrazić. To, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc ta osoba, którą tak dobrze znałem, kochałem, cofa się właśnie i jest zupełnie innym. W wypadku naszej rodziny to właśnie była babcia i dziadek. Podziwiam mamę, szczerze. Tyle, ile w ostatnim czasie przeżyła, jest naprawdę nieludzkim wyczynem trzymanie się w garści. Były takie momenty, że na przykład babcia rzucała się z pięściami na mojego młodszego syna, zdzierając z niego koszulkę, krzycząc, że to jest jej. Więc on oczywiście oddawał jej tą koszulkę. dzwoniła oczywiście na policję, że zła córka ją zamknęła, ona nie może wyjść. A klucz schowała sama. I na przykład suszone na kaloryferze herbaty. Albo papierki, przepraszam, no, z toalety. W najgorszych snach nie wyobrażałam sobie, w najgorszych jakichś wyobrażeniach, że starość moich rodziców może tak wyglądać. Były takie momenty, że chciałam uciec. Miałam wrażenie, że mam na sobie, nie wiem, 5 ton, dźwigam jakiegoś strasznego ciężaru, z którym nie potrafię sobie poradzić. Nie wiem, jak ja to przeżyłam. No i w tej chorobie jest tak, że przy tych objawach takiej kompletnej demencji są takie momenty, że wydaje mi się, że on rozumie. Wiedziałam, że to będzie dla mnie trudne. Prowadziłam sama ze sobą długie rozmowy na temat tego, czy dobrze robię, czy moje decyzje są właściwe. Poezja mogła w tym pomóc? Poezja zawsze pomaga. Ten wiersz napisałam dla mojego taty 3 października 2011 roku. Wiersz nosi tytuł Rzeka Dzieciństwa i włożyłam tacie do urny ten wiersz. Niewątpliwie te przeżycia miały duży wpływ na to, co pisałam. Tak na dobrą sprawę nigdy się z tym nie pogodziłam, że oni odeszli, bardzo za nimi tęsknię, aczkolwiek poczułam ulgę. Nie potrafię tego określić, to jest taka ulga fizyczna, że nie jestem taka zmęczona. Gdybym mogła cokolwiek jeszcze zmienić, to... Nie, przepraszam, rozmazałam się, ale to naprawdę ciężkie wspomnienia, trudne bardzo. Wszyscy uważają, że dzieci są złe, że nie opiekują się, że prawda, oddają do domu opieki, a nie opiekują się w domu. A kiedy rodzice odeszli? Ojciec w 2012, mama w 2013. To było piekło, ale moje piekło. I z ludźmi, których bardzo kochałam. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej zatytułowany To trudne. O swoich rodzicach opowiadała Ewa Zelenaj. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Przeprosin i sprostowania nie będzie. Powództwo Marcina Zamoyskiego przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu oddalone. Zdaniem sądu szef PiS, mówiąc, że urzędujący prezydent Zamościa załatwił zwrot majątków Klemensowie, wyraził własną opinię na ten temat, mówi sędzia Iwona Lipko. Przypuszczenia i oceny nie mogą być przedmiotem orzekania w trybie wyborczym. Nikomu nie można zaś zabronić wyrażania swoich sądów, opinii, dokonywania ocen, nawet niesprawiedliwych. Prezydent Zamościa dopiero po zapoznaniu się z uzasadnieniem zdecyduje, czy zechce wnieść zażalenie. Ma na to 24 godziny. Termin dostawy 70 śmigłowców dla polskiej armii nie jest zagrożony, zapewnia szef MON-u. Tomasz Siemoniak wyjaśnia, że decyzja o przedłużeniu terminu składania ofert w przetargu na te maszyny wynika z troski o nasze interesy. Chcemy, żeby jak najwięcej oferentów do tego postępowania przystąpiło, a 2 z 3 istotnych poprosiło o to, żeby przedłużyć ten termin. Uznaliśmy, że te dodatkowe 4 tygodnie w skali tego postępowania już wiele nie zmienią, jeśli te oferty mogą być lepsze, bardziej dopracowane. Pierwotnie termin składania ofert wyznaczono na najbliższy piątek. Teraz potencjalni dostawcy mają czas do końca grudnia. Prorosyjscy separatyści z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej żądają zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Chcą, by rozpatrzyła wprowadzenie na opanowane przez nich tereny kontyngentu wojsk pokojowych. W tym kontyngencie miałyby znajdować się m.in. wojska rosyjskie. Rosja tymczasem grozi sądem Francji. Chodzi o niedotrzymanie przez Paryż umowy na dostawę okrętów desantowych typu Mistral. François Hollande z powodu sytuacji na Ukrainie do odwołania wstrzymał dostawę pierwszej jednostki. Władze w Moskwie zapowiadają, że jeśli nie dostaną okrętu, to oddadzą sprawę do sądu i nałożą na francuskiego producenta kary umowne. Wieczorem i w nocy na zachodzie i w centrum spodziewane są mgły, a na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Na drogach może być ślisko. Temperatura od minus 3 stopni na Podlasiu do plus 2 w centrum i do plus 3-4 nad morzem. Jutro na zachodzie i na południu ma być ładnie, a na Podlasiu i na Mazowszu jeszcze lokalnie pojawią się opady śniegu i możliwa marznąca mrzawka. Na drogach może być ślisko. Temperatura od 0 w Augustowie przez plus 2 stopnie w Rzeszowie, w Krakowie i w Kielcach 3, w Warszawie, w Toruniu i w Bydgoszczy 4, w Trójmieście, w Szczecinie i Wrocławiu 5, 6, maksymalnie do 7 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Dwupłytowy, kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania. Obszerny zapis koncertów tegorocznej trasy. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014. Dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Słucham właśnie państwa audycji o chorobie Alzheimera. W tej chwili jest reportaż. I słucham te aby opowieści też o swoim życiu związanym z chorobą mojej mamy przez 5 lat. No i tam bym słyszał właśnie swoje też te przeżycia. Chciałem powiedzieć, że ważne jest wsparcie rodziny. Chciałem powiedzieć, że ja dziękuję swoim dzieciom i żonie za wsparcie. Przez te lata, jak moja mama była chora. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Nawet jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Który pozostał, to Artur Rojek. Tymczasem na drodze. Jadę z Warszawy do Lublina i chciałem powiedzieć taką rzecz, może by jakąś nagrodę ufundować dla faceta, który wymyślił rondo w kołbieli. Ja proszę pana, jadę 40 minut w tej chwili z Warszawy do Lublina i do ronda mam jeszcze w kołbieli, proszę pana, ze 300 metrów. Czyli krótko mówiąc, droga do Lublina, proszę pana, w tej chwili jest trasa szybkiego ruchu w dużym odcinku od strony Lublina patrząc, czyli się bardzo poprawiła, tylko że dojeżdżając do Kołbieli, stoimy koło godziny przed rondem w Kołbieli, czyli reasumując, pokonujemy drogę Lublin-Warszawa dokładnie tak samo jak kiedyś, czyli ta droga szybkiego ruchu nic tam nie dała. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. W Polsce przybywa osób uzależnionych behawioralnie, czyli tych, którzy wpadli w szpony hazardu, internetu czy zakupów. Jak wynika z badań Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, aż 10% z nas może cierpieć na pracoholizm, a 50 tysięcy osób jest uzależnionych od hazardu. Zwykle zaczyna się niewinnie. Stwierdziłem, że najlepiej będzie zebrać tą kwotę pieniędzy i pójść i sprawdzić, jak wygląda kasyno w Polsce. Jeśli chodzi o uzależnienia behawioralne... Piotr Jabłoński z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. To ten problem powoli narasta, ale głównie kojarzyliśmy to z problemem hazardu. Przeprowadziliśmy w Polsce pierwsze badania. Ku naszemu zaskoczeniu dowiedzieliśmy się, że problem uzależnienia od hazardu jest znacznie powszechniejszy niż nam się wydawało, ale co było jeszcze bardziej zaskakujące, że okazało się, że znacznie więcej Polaków przyznaje się do tego, że ma problemy związane z uzależnieniem od sieci, od internetu, od gier, jeszcze więcej od zakupów. Najwięcej osób w Polsce raportuje problemy związane z pracoholizmem. To jest prawie 10%. Z kolegą, z którym broniłem pracę, stwierdziliśmy, że musimy zobaczyć, jak to wygląda i nas wciągnęło tak na 2-3 lata. No cały czas, że tak powiem. Ja od zawsze jestem związany z komputerem i od zawsze gram w gry komputerowe. Dotychczas nie jest dobrze zdefiniowane granice pomiędzy używaniem ryzykownym a takim, który już można nazwać chorobą. Bogusław Habrat z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Samo granie, czy w totolotka, w gry liczbowe, czy nawet buszowanie nadmierne w internecie nie jest oczywiście patologią. Wtedy, kiedy robią się problemy natury finansowej, wtedy, kiedy w gruzy idzie życie rodzinne, to wtedy już mamy do czynienia z zachowaniami problemowymi. Wpadłem w taki ciąg gry, że zupełnie nie potrafiłem się z tego wyrwać. Całą myśl koncentrowałem na jednym, jak zdobyć pieniądze po to, żeby pójść i z powrotem grać. Jeżeli okazuje się, że w ostatnich latach... Jacek Kapica, szef służby celnej, która walczy z nielegalnym hazardem. W roku 2008 ujawniło się prawie 1000 pacjentów z uzależnieniem hazardowym na poziomie patologicznym, a w roku 2013 już 3000, no to miejmy świadomość, że to oczywiście nie są uzależnienia, które powstały wczoraj czy przedwczoraj. To są wieloletnie zachowania ludzi, które objawiły się w tym czasie. Na pewno jest mniejszy dostęp niż w roku 2019. To nie ulega wątpliwości, bo wtedy mieliśmy na rynku 50 tysięcy automatów, dzisiaj legalnych jest 6 tysięcy i mniej więcej dwa razy tyle nielegalnych, czyli około 20 tysięcy. No to jest zdecydowanie liczba mniejsza. Problem jest po prostu na żądza i ta żądza to jest taki worek bez dna. Kiedy ja ją zaczynam karmić, podejmując jakieś kontakty z myślą o seksie, to ona chce więcej po prostu i więcej. Dotyczy to również innych zachowań, chociażby seksualnych. I są takie osoby, które absolutnie nie zwracają uwagi na chaotyczne życie seksualne i narażają się na różnego rodzaju konsekwencje od zdrowotnych poprzez konsekwencje interpersonalne i tak dalej. Naukowcy starają się wyznaczyć granice, gdzie już powinny zapalać się systemy ostrzegawcze i podejmować pewnego rodzaju działania profilaktyczne, które jakby nie pozwolą przechodzenia w jakieś głębsze formy patologii. Czy na przykład, jeśli dziecko spędza więcej niż 2 czy 3 godziny dziennie przed ekranem, to już jest za dużo, czy to jest za mało? Jeśli to powoduje, że to jest dziecko wyalienowane, jeśli jej całym światem staje się internet, jeśli straci zainteresowanie kumplami, to jest sygnał dla rodziców, że trzeba zacząć próbować coś z tym zrobić. Warto pamiętać, że po pomoc można się zgłaszać do terenowych ośrodków terapii uzależnień. Tam specjaliści zajmują się diagnozowaniem problemu oraz pomagają wyjść z uzależnienia. A o te trudne sprawy pytała Anna Rokicińska. W materiale wykorzystano fragmenty reportażu Grażyny Wielowiejskiej, Hazardzista, oraz Janek Asi, No Life, a także rozmowy Marcina Gutowskiego z seksoholikiem. To Trójka, audycja popołudniowa, a w niej już za chwilę Paweł Sołtys, ekonoma, między innymi o sytuacji na rynku mieszkaniowym. raz weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Jeśli można zostawić malutki komentarz na temat rond, o których właśnie chwilę temu była mowa. Wyjaśnienie. Ronda są po to, żeby przeszkadzać kierowcom. Jak mi powiedział jeden znajomy drogowiec niedawno, po prostu budują ronda dlatego, że to tak fajnie na komputerze w symulacjach wygląda. Kręci się wszystko w kółko, nic się nie zderza. Natomiast jest to koszmar z punktu widzenia transportu i komunikacji. Tu Trójka, jest za 15 minut siódma. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Odkładamy na moment ronda. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o sytuacji na rynku mieszkaniowym. Dziś poznaliśmy ważne dane na temat tego, jak Polacy zadłużają się z myślą o własnym lokum. A kredyty hipoteczne to przecież podstawowe źródło finansowania takich zakupów. Pierwszy wniosek na szybko: nie za bardzo nas stać na te kredyty. Będzie też o zakupach, na które nas stać. Gdy zejdziemy do tych drobniejszych wydatków, okazuje się, że najgorzej nie jest. Za chwilę o tym, co kupujemy i dlaczego w związku z tym umacnia się złoty. No bo dzisiaj wykresy kursów walut wyglądają jak alpejskie stoki, i to te raczej czarne trasy. Euro 4,17, taki zjazd dzisiaj nam się wydarzył. Dolar 3,34, funt 5,26 niecałe, a frank szwajcarski niecałe 3,47. Spadki również na giełdach, ale nieznaczne. WIG 20 stracił jedynie 0,02% za oceanem, nawet wzrosty 0,08% zyskuje S&P 500. A w studiu Trójki już szeleszczą kartki. To Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, który jest gościem Trójki. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór, miło mi. A te szeleszczące kartki to najnowszy raport Amron Sarfin, który dzisiaj przez przedstawicieli Związku Banków Polskich również był prezentowany, o tym, jak nam idzie z zaciąganiem kredytów mieszkaniowych. A to jest świetny probierz tego, jak wygląda sytuacja właśnie na tym rynku. No i okazuje się, że tych kredytów nie dość, że jest mniej, to spada ich wartość. Co się dzieje takiego, że zaciąga mamy jednak mniej tych kredytów hipotecznych? Myślę, że jest kilka czynników. Jeden to taki, który od kilku lat sygnalizowaliśmy już, że zmniejsza się liczba osób, które są gotowe zaciągać kredyt właściwie komercyjny na cele mieszkaniowe. Po drugie, zmniejszyła się siła oddziaływania programów rządowych. Przedtem był program Rodzina na swoim, obecnie Mieszkanie dla Młodych. I ten program Mieszkanie dla Młodych jest ukierunkowany do znacznie węższej grupy osób niż poprzednio. Po trzecie, wprowadzona została zasada konieczności posiadania kilkuprocentowego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytów i do tego dochodzi jeszcze kształtowanie odpowiedniego poziomu wartości kredytu do wartości nieruchomości. Czyli krótko mówiąc, jeżeli rząd nam nie pomaga i jeżeli musimy zgromadzić większe środki na ten właśnie wkład własny, to znaczy, że nas po prostu na te kredyty nie stać i ich zaciąganych jest odpowiednio o tyle mniej. Tak, i dlatego dochodzimy do takiego naturalnego poziomu wydolności naszych kredytobiorców w Polsce i w takich okolicznościach liczba kredytów, którą możemy się spodziewać, że w kolejnych latach byłaby udzielana bez programu wsparcia, pomiędzy 165 a 200 tysięcy sztuk kredytów rocznie. My w Polsce potrzebujemy wzorem innych krajów Europy i naszych sąsiadów pewnego programu, stabilnego programu finansowania nieruchomości, zarówno na cele własne, jak i na wynajem oraz na rewitalizację zasobów mieszkaniowych. Jak rozłożyć te proporcje? Bo dużo się mówi o tym, jak ten rynek mieszkań w Polsce powinien w przyszłości wyglądać, że ta sytuacja, która jest obecnie, niezbyt jest zdrowa. Jaki akcent powinien być położony na te mieszkania na wynajem, które na przykład łatwo zmienić, jeżeli chce się zmienić pracę z Warszawy na Gdańsk, Poznań lub Jelenią Górę? A jaki udział powinien być tych mieszkań własnych, do których jesteśmy w tej chwili przyzwyczajeni, że kupujemy po prostu, panie jak redaktorze, chcemy wyjść na swoje? Trudno tu mówić o jakichś bardzo wyraźnych proporcjach, ale rzeczywiście Polska jest wyjątkowym krajem, gdzie postawiliśmy w ostatnich kilkunastu latach na posiadanie własnych mieszkań. To może nie jest złe, dlatego że to jest bardzo poważny punkt oparcia na przyszłość dla tysięcy polskich rodzin, ponieważ można powiedzieć, że ten majątek może być aktywowany czy na rozpoczynanie działalności gospodarczej, czy jako wreszcie, zabezpieczenie. Jako zabezpieczenie, czy wreszcie w przyszłości jako odwrócony kredyt hipoteczny, czy sprzedaż i życie w lepszych warunkach w wieku senioralnym. Ale niemniej jednak dla elastyczności naszej na rynku pracy powinniśmy rozpocząć na większą skalę stymulowanie budowy mieszkań na wynajem. I moim zdaniem powinna być to swego rodzaju taka umowa społeczna w Polsce, iż te osoby, które posiadają pewne zasoby finansowe i szukają dobrego ulokowania, powinny być zaproszone do realizacji programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego na wynajem. Zaproszone w zamian za co? Zaproszone w zamian za pewne, powiedziałbym, bonusy, albo bonusy o charakterze inwestycyjnym, albo bonusy o charakterze oszczędnościowym, i to jest jeden z elementów programu. Drugi element programu, który jest powszechnie stosowany w naszych krajach ościennych, czy w Słowacji, czy w Czechach, czy na Węgrzech, czy w Austrii lub w Niemczech, to jest bonus za systematyczne kilkuletnie czy wieloletnie oszczędzanie na cele mieszkaniowe lub na cele emerytalne. To nie są wielkie kwoty, ale przy bardzo niskich stopach procentowych, ocierających się o zero, mają ogromne znaczenie. Coś takiego właśnie przedstawił, zdaje się, wczoraj wicepremier Janusz Piechociński o tym, żeby utworzyć kasy mieszkaniowe. Projekt ma być znany według zapewnień ministra i wicepremiera w przyszłym roku, na przełomie lutego i marca. Czy to jest pomysł, który sprawdziłby się w polskich warunkach? Myślę, że tak. Nad tym A nie pomysłem, jest tak, że jesteśmy za biedni na to, żeby cokolwiek jeszcze odkładać? Nie, to właśnie w krajach, które są na dorobku, ten system wymyślono, aby osobom o niższym poziomie dochodowości, nie tym najbogatszym, stworzyć warunki dojścia do własnego mieszkania bądź mieszkania w godnych warunkach. Ponieważ te systemy umożliwiają wykorzystanie zgromadzonych środków z premią na wkład do zaciągania kredytu na własne mieszkanie, pozwalają zdobyć środki na wyremontowanie własnych posiadanych zasobów mieszkaniowych. Jak ja ostatnio były badania w związku z tym, że był ogólnopolski dzień bez długów, z których wynikało, że wiele osób ma problem, że ledwo wiąże koniec z końcem i ma problem z regulowaniem bieżących wydatków. Panie redaktorze, w każdym kraju jest pewna grupa osób, i to nie mała, nawet najbogatszych, która ma kłopot i ledwo wiąże przysłowiowy koniec z końcem, ale jest zawsze ta grupa osób najbogatszych i o nich dzisiaj nie musimy mówić. Jest wielka grupa osób średnio zamożnych, którym poprzez różne mechanizmy tworzy się warunki do albo sfinansowania własnego mieszkania, albo mieszkania na wynajem, albo poprawy jakości mieszkania, w którym się mieszka. My musimy po prostu mocniej postawić na te formy, które pozwalają kojarzyć różne źródła finansowania. Na koniec krótko, panie prezesie. Jedna rzecz, która zainteresowała mnie jeszcze w raporcie na temat kredytów hipotecznych. Od pewnego czasu, dokładnie od czerwca 2013 roku, bez ustanku rosną marże, jakie banki naliczają sobie przy kredytach hipotecznych. Co się dzieje? Dlaczego banki śrubują tak te marże, zarabiają coraz więcej? Sformułowanie śrubują jest sformułowaniem przesadnym, panie redaktorze, a chciałbym powiedzieć, że to jest raczej dostosowanie do sytuacji na rynku i do ceny pieniądza na rynku, tej obecnej i tej, którą ja osobiście spodziewam się dostrzegać i w kolejnych kwartałach i latach. O co chodzi? Kilka lat temu mieliśmy do... Krótko, panie prezesie, bo jeszcze bardzo łatwy dostęp do pieniądza na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych. Wprowadzone regulacje ostrożnościowe w skali całego świata, w szczególności w Europie, będą powodować, że stopniowo cena pieniądza będzie wzrastać, a to jest... I dlatego banki muszą teraz pobierać nieco więcej pieniędzy. I to nie tylko to. I drugie, próba sekurytyzowania aktywów, czyli zamiany... Ubezpieczania. Nie. Zamiany obecnych kredytów udzielonych na 30-25 lat na papiery wartościowe i uplasowania ich na rynkach międzynarodowych, żeby uwolnić część środków finansowych, musi prowadzić do tego, że te marże muszą być wyższe, żeby można było się podzielić z inwestorami. Dziękuję bardzo. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz był gościem. Bardzo dziękuję, miło mi. A dane o sile konsumentów nieco lepsze niż spodziewano, ale chyba nie na tyle dobre, żeby powiedzieć, że zmienia się obraz tej lekkiej pauzy w ożywieniu w Polsce. Gościem Trójki jest główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 2,3% wzrostu, jeżeli chodzi o sytuację w porównaniu z sytuacją z ubiegłego roku. To jest dobry wynik. Mówi pan redaktor o wzroście nominalnym, tak, bo w ujęciu realnym ta sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,7%, a więc to jest dynamika dużo większa. Czy jest dobrze? No, są to dane troszkę lepsze od oczekiwań analityków i lepsze niż były notowane w ubiegłym miesiącu, a więc możemy mówić o tym, że ogólnie sytuacja jest no, ciut lepsza, a przynajmniej nie pogarsza się. I to jest ważna informacja. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że są to dane za październik, a więc pierwszy miesiąc czwartego kwartału i dynamikę realną właśnie, mamy na poziomie 3,7%, a w całym trzecim kwartale dynamika sprzedaży detalicznej była na poziomie 2,6% w ujęciu rocznym, no to jest szansa na to, że jednak będziemy mieli pewne przyspieszenie w czwartym kwartale, a to by z kolei sugerowało, że dynamika konsumpcji też będzie na trochę wyższym poziomie niż było w trzecim. I teraz omówmy to trochę od strony też firmy, ponieważ bardzo wyraźnie spadły ceny tych dóbr detalicznych. Jeżeli chodzi o sam wskaźnik, to prawie 1,5% spadły te ceny, no, dlatego, bardziej niż deflacja ta ogólna. Tak? Dlatego właśnie mamy w ogóle tą dynamikę realną dużo wyższą niż nominalną, prawda? Tak. Zazwyczaj mieliśmy sytuację odwrotną, czyli ta sprzedaż realna była, dynamika realna była niższa niż nominalna. A czy taki poziom 1,5% to nie jest już coś niebezpiecznego dla detalistów? To znaczy tak, jeżeli chodzi o wskaźnik cen towarów, taki wyliczany, prawda, bo Główny Urząd Statystyczny jako takiego wskaźnika towarów nie publikuje nigdzie. Mamy wskaźnik cen towarów i usług, czyli ten tak zwany CPI. I tutaj te różnice były rzeczywiście dosyć istotne między samym CPI-em a cenami CPI, towarów. Czyli tą inflacją, którą podajemy tak. Co miesiąc. Więc ja tutaj nie widziałabym nic niebezpiecznego w tym sensie, że rzeczywiście różnice między tymi wskaźnikami były dosyć duże i 1,5%, no, gdybyśmy mieli deflację, czyli ten właśnie CPI na poziomie minus 1,5%, to oczywiście myślę, że Rada Polityki Pieniężnej, no ze stopami w ogóle byłaby pewnie w zupełnie już innym miejscu niż jest, ale no, ogólny wskaźnik cen mamy jednak trochę inny. A propos stóp, bo po publikacji danych przez Główny Urząd Statystyczny rozpoczął się systematyczny spadek kursów walut, wzrost wartości złotego. Wiązałaby pani to z tą publikacją właśnie? Myślę, że te dane były pewnym wsparciem, to znaczy dane dotyczące sprzedaży detalicznej, dane dotyczące bezrobocia, bo tutaj stopa bezrobocia też była troszkę lepsza niż się... 11,3%. Analitycy spodziewali. I to mógł być jakiś tam impuls, powiedzmy, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o wartość złotego, te impulsy idą przede wszystkim z zagranicy. I takim impulsem była wypowiedź prezesa Europejskiego Banku Centralnego, który zapowiedział, że bank jest cały czas gotowy do tego, żeby uruchomić kolejne środki, właśnie walcząc ze zbyt niską inflacją w strefie euro. Zostało to odebrane jako zapowiedź tak naprawdę kolejnych dalszych kroków w luzowaniu polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny, a to oznacza napływ kapitału między innymi do czy generalnie większy zasób środków na zakup takich aktywów jak obligacje i to między innymi też wpływa na wartość właśnie złotego. Na koniec wyjmiemy małą lupę i zobaczymy, co tam w tej sprzedaży detalicznej dobrze się sprzedawało. Wychodzi chyba na to, że odzież, czy tak? Tak, odzież i to jest związane, są tutaj pewne elementy, które są sezonowe tak naprawdę i jeżeli chodzi o odzież, w ubiegłym miesiącu mieliśmy bardzo niskie wartości tutaj w tym przypadku, natomiast no, zbliżający się sezon zimowy spowodował jednak, że ludzie ruszyli chyba do sklepów i zaczęli kupować tą kolekcję, powiedzmy jesienno-zimową. To na koniec smaczny kąsek z biuletynu analitycznego analityków mBanku. A propos właśnie właśnie wzrostów sprzedaży odzieży. Temperatura temperaturą, ale to przyspieszenie jest jednak liche. Napisali tak w komentarzu, a gościem Trójki była główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. W bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt.